Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 22 kwietnia, jest 17. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrała do Państwa Karolina Kozińska. Jak przyciągnąć inwestycje do Europy po pandemii? Rozmawiali szefowie rządów Polski i Słowenii. Jest mniej zakażeń koronawirusem, ale prawdziwym egzaminem będzie majówka. Z Poznania na Majorkę, z Katowic do Barcelony. LOT rozszerza wakacyjną ofertę. Polska ma grono wypróbowanych sojuszników i Słowenia zdecydowanie do nich należy, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem słoweńskiego rządu Janeszem Jansem. Głównym tematem rozmów była współpraca gospodarcza i pytanie, jak przyciągnąć inwestycje do Europy po pandemii, powiedział szef polskiego rządu. Właśnie tych inwestycji, które wcześniej przez poprzednie 20-30 lat ulokowały część swoich procesów produkcyjnych w Indiach czy w Chinach. Dzisiaj Europa powinna poprzez wzmocnienie, poprzez odbudowę rozumieć również wewnętrzną spójność, wewnętrzną konsolidację i możliwości wewnętrznej produkcji w kluczowych obszarach. Wkrótce Słowenia obejmie przewodnictwo w Radzie Europy. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu może być głosowana kwestia likwidacji OFE, powiedział wicemarszałek Ryszard Terlecki. Punkt ten został zdjęty z bloku głosowań podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Pojawiła się jeszcze potrzeba dyskusji nad jednym z elementów tej ustawy. Myślę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu to wróci. Nie ma szans, żeby to weszło w życie. No to wejdzie 1 lipca. Projekt nowelizacji zakłada, że każdy członek OFE samodzielnie zdecyduje, gdzie trafią jego środki, do IKE czy do ZUS. Rząd chciał, aby przepisy weszły w życie 1 czerwca. Kolejne posiedzenie Sejmu w drugiej połowie maja. Epidemia wyraźnie spowalnia. Mamy o ponad 8 tysięcy mniej zakażeń koronawirusem niż tydzień temu. Minionej doby potwierdzono ponad 12 tysięcy nowych przypadków. Najwięcej ponownie na Śląsku. Walkę z chorobą przegrało prawie 700 osób. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. W szpitalach jest leczonych blisko 30 tysięcy chorych na COVID-19, o prawie 900 osób mniej niż wczoraj. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego powiedział, że sytuacja epidemiczna nieco poprawia się, ale utrzymuje się wysoka liczba zgonów. Mamy do czynienia ze zmniejszającą się liczbą potwierdzonych przypadków zakażeń, ale ogromną dalej liczbą zgonów. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz podkreślił, że dopóki liczba osób zaszczepionych nie zwiększy się, to luzowanie obostrzeń musi być bardzo powolne. Wtedy pandemia zacznie wygasać, będziemy wtedy bezpieczniejsi. Wczoraj wykonano w Polsce rekordową liczbę, bo ponad 273 tysiące szczepień przeciw COVID-19. Dotychczas wykonano blisko 9,5 miliona szczepień, a co najmniej jedną dawką zaszczepiono ponad 7 milionów Polaków. Barbara Góra, Polskie Radio. Z Poznania na Majorkę, z Katowic do Barcelony. LOT rozszerza siatkę wakacyjnych połączeń. Loty będą realizowane także z portów regionalnych. Pierwsze loty już w drugiej połowie czerwca. Garść ważnych informacji dla urlopowiczów i nie tylko. Ma Aleksander Przoniak. Przewoźnik argumentuje, że analizy oraz luzowanie przez poszczególne kraje obostrzeń wskazują na stopniowe odbudowywanie się ruchu lotniczego w nadchodzących miesiącach. Zgodnie z zapowiedziami tego lata na pasażerów czeka więcej połączeń turystycznych z kilku portów krajowych. Bilety są już dostępne w sprzedaży. W te wakacje pasażerowie będą mogli się wybrać m.in. z Poznania na Majorkę, z Gdańska do Burgas, z Katowic do Barcelony i z Rzeszowa do Zadaru i Wrocławia. Połączenia te wystartują 18 czerwca, a większość z nich oferowana będzie z częstotliwością jednej rotacji tygodniowo. Docelowy kształt siatki i częstotliwość połączeń w sezonie letnim 2021 roku będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej na świecie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Muzycy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zorganizowali niezwykłą akcję dla dzieci w Ameryce Południowej. Ponieważ tam mali muzycy, ucząc się gry na instrumentach zamiast strun, często używają starych kabli, postanowili im pomóc. I tak specjalna paczka jest już w drodze do Wenezueli i Kolumbii. O szczegółach akcji Kinga Cantor. Struny zbierane są dla małych muzyków, którzy ich nie mają. Strings for All to akcja ogólnoeuropejska. Koncertmistrz Michał Marcol zachęcił do udziału w akcji swoich kolegów i koleżanki z Filharmonii w Olsztynie. Sytuacja muzyków tam jest bardzo trudna. Dzieciaki zakładają sobie zwykłe druty i próbują na tym grać. Także myślę, że jest to bardzo taka fajna inicjatywa. No i tak udało się to zorganizować. Odzew był bardzo duży. Dziesiątki osób przyniosły swoje struny, które jeszcze są do użytku, ale już wymienili je na nowe. No i właśnie te struny wysłaliśmy. Paczka ze strunami dla dzieci z Ameryki Południowej już została wysłana do Warszawy, a stamtąd trafi do Kolumbii i Wenezueli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Trójki. Adam Malecki. Po takim sukcesie aż żal odchodzić. Jastrzębski Węgiel po 17 latach został siatkarskim mistrzem Polski, a drużynę do triumfu poprowadził trener Andrea Gardini. Nie wiadomo było, czy Włoch zostanie. Dziś okazało się, że dalej będzie prowadził drużynę, mówi prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol. Andrea Gardini w bardzo krótkim czasie opanował sytuację w klubie, znalazł sposób na funkcjonowanie zespołu. Przede wszystkim zrozumiał jakby szerokość tego składu, którym trzeba i warto grać i można powiedzieć, że tym wygrał i to wszystko powoduje takie zdecydowanie z mojej strony, ale też z jego strony, bo obydwoje byliśmy i jesteśmy do tej współpracy dalszej przekonani, no i dlatego taka decyzja została podjęta. W piłce nożnej powoli gaśnie zamieszanie wokół Superligi. Temat się przejadł, UEFA zastanawia się, w jaki sposób ukarać głównych prowodyrów, czyli Juventus i Real Madryt. Prezes Barcelony, Laporta, przekonuje, że jeszcze nadejdzie czas, by do tematu wrócić. Uważa, że Superliga jest potrzebna. Na razie ważniejszym tematem wydaje się być turniej Euro. Wiele wskazuje na to, że reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Europy jednak zamieszka w Polsce. Najprawdopodobniej w Sopocie, a będzie trenować na obiektach Lechii Gdańsk. Z Trójmiasta Polacy będą latać na mecze. Miejsca rozgrywania spotkań poznamy jutro. Będą to, jak podaje Interia, Sankt Petersburg i Sevilla, które zastąpią Bilbao i Dublin. Nie zmienią się rywale Polaków. W grupie zagrają ze Słowacją, Szwecją i Hiszpanią. Szans większych na wyjazd na Euro nie ma Patryk Klimala. Były zawodnik Jagiellonii Białystok zmienia barwy klubowe. Nie zawojował Ligi Szkockiej, więc opuszcza Celtic Glasgow i przenosi się za ocean do Ligi MLS. Zagra w New York Red Bulls i będzie szóstym Polakiem, a czwartym naszym napastnikiem w Soccer Lidze. Cieszymy się, że zawarliśmy tę umowę i witamy Patryka w klubie. Wierzymy, że wpłynie on na nasz rozwój, brzmi oficjalny komunikat Red Bulls. W przeszłości Patryk Klimala dobrymi występami w Jagiellonii Białystok zapracował na transfer do Celticu Glasgow. Tam nie miał ostatnio szans na regularną grę i po zawodnika zgłosili się Amerykanie. Media informują, że transfer ten kosztował Nowojorczyków 6 milionów euro. Polak Kacper Przybyłko, czołowy napastnik MLS, piłkarz Philadelphia Union, podkreśla, że do ligi przychodzą już gracze młodego pokolenia, a nie podstarzałe gwiazdy. Coraz więcej młodych przychodzi, to znaczy, że poziom coraz lepszy i ludzie wiedzą, hej, tu jest też dobra liga, też dobra piłka nożna i mi się też podoba, że dużo Polaków tutaj przychodzi. No i to pokazuje, że poziom tu rośnie i że też liga rośnie. Patryk Klimala będzie miał szansę zadebiutować w niedzielnym spotkaniu Red Bulls Los Angeles Galaxy ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport za 2 godziny. To jeszcze w kilku zdaniach o pogodzie. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na północy kraju oraz w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Temperatura od 0 do 5 stopni, gdzieniegdzie przygruntowe przymrozki do minus 2, minus 3 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz krupy śnieżnej na północy kraju oraz w górach. Temperatura od 6 do 11 stopni, w rejonach podgórskich miejscami około 5. Wiatr umiarkowany na północy, okresami może być dość silny zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Bad Times Roll, the grupa The Offspring. Niezła rozgrzewka za nami. Biegam, bo lubię. 18,5 minuty po godzinie 17. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię o butach biegowych. Dawno o nich nie mówiliśmy. O najnowszych trendach w tej materii opowie trener i ekspert branży biegowej Tomasz Domżalski. Ostatnie miesiące, a może nawet lata w branży butów biegowych, to taka wyraźna tendencja ku temu, aby podeszwy były grubsze, większe. Na to pozwalają technologie. Pianki stają się coraz lżejsze, przez to but mimo swoich gabarytów, rosnących gabarytów, w dalszym ciągu jest lekki. I to kolejna tendencja, bo zauważamy, że buty stają się coraz lżejsze, co na pewno cieszy biegaczy. Pojawiają się też produkty ekologiczne, bo marki wprowadzają buty, które są wykonywane z odpadów, zwyczajnie z recyklingu, i to jest na pewno fajna tendencja i trend. No i nie sposób ominąć też płytki karbonowe, jeśli mówimy tutaj o nowościach ostatnich miesięcy, czy właśnie od właściwie 2 lat płytka karbonowa wdziera się w podeszwę butów biegowych praktycznie wszystkich wiodących marek na świecie. Co taka płytka robi? Ona sama w zasadzie nic nie robi, w dalszym ciągu potrzebuje stopy biegacza, ale generalnie dynamizuje buta. Buty z płytką karbonową to zwykle buty przeznaczone do startów w zawodach, buty, które dodatkowo oddają energię. Dzięki takim butom pewnie możemy sobie pomóc w zdobyciu życiówki czy też przekroczeniu jakichś barier szybkości. To jeśli chodzi o nowości ostatniego czasu, takie technologiczne. Natomiast co do wizualnej strony, o czym myślę, że warto też pamiętać, rynek jest duży i oferta jest ogromna, więc nie ma co się wstydzić ani krępować przed stwierdzeniem, że buty też po prostu powinny być ładne. W tym sezonie wydaje mi się, że to jednak klasyka będzie królowała, czyli kolory takie podstawowe, granatowe, czerwone, czarne, w takich dość wyraźnych odcieniach, ale myślę, że każdy, nawet najwybredniejsze gusta, znajdą coś, co będzie odbiegało tutaj od trendów i jeżeli chcemy się wyróżnić butem, to na pewno nam się to uda. Tyle Tomasz Domżalski, znany też jako trener trójkowej akcji Biegam, bo lubię. O estetyce, ale w innej formie, wspomni także nasz stały złotousty ekspert od biegania na orientację, Igor Błachut. Wiosenna pogoda sprawia, że przyroda na naszych oczach właściwie budzi się do bardziej aktywnej wegetacji. Szczególnie dobrze widać i słychać to w lesie. Słychać, bo ptaki, zwłaszcza rano i przed wieczorem, dają niesamowite koncerty na N głosów. A widać, bo począwszy od położonych najniżej roślin, wszystko zaczyna się zielenić i puszczać coraz więcej liści. Świetny czas do obserwacji przyrody, ale i coraz lepszy do biegania z mapą. Po pierwsze, jest coraz cieplej, po drugie zmieniająca się szata roślinna sprawia, że tam, gdzie kilka tygodni temu widać było wszystko na kilkaset metrów przynajmniej, teraz zaczynają zasłaniać to wszystko już liście, porastające krzewy i małe drzewa. Innymi słowy, jest ciekawiej, a nawigacja robi się ciut bardziej wymagająca, ale i urozmaicona. Bardzo dobrą wiadomością jest więc to, że już w ten weekend rozegrane zostaną oficjalnie ogólnopolskie zawody Warszawska Mila. Trzy etapy ścigania na mazowieckich wydmach otworzą w ten sposób sezon 2021 w biegach na orientację w Polsce. Zachęcamy nieustająco, by i Państwo zdecydowali się na wycieczkę do lasu z mapą. Wiosną warto to zrobić i dla zdrowia, i ze względów estetycznych. Do zobaczenia. I to by było prawie wszystko na dziś, prawie, bo jeszcze namawiamy, żeby szybko rejestrować się na Wings for Life. Oczywiście będzie to bieg z aplikacją, ale liczymy, że rekord 9 tysięcy uczestników sprzed roku zostanie pobity także dzięki trójkowym biegaczom. Przypominamy, że bieg odbędzie się 9 maja, a wszystkie środki zgromadzone przy okazji biegu, także, a właściwie przede wszystkim ze startowego, w 100% przeznaczone będą na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. I to tyle na dziś. Do usłyszenia na Biegowo za tydzień. Biegam, bo lubię. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie

In Straits i Miles Kennedy. Dziś czwartek, proszę Państwa, a skoro czwartek, to pan Zdzisław i tradycyjny meldunek z terenu. Kwitną tulipany, szafirki, ziarnoplon wiosenny, magnolie, forsycja, na bagnach, mokradłach kaczęce. Przyleciały ptaki, dudki, jaskółki, dymówki. W dniu ziemi między Nerem a Wartą świeciło słońce, a teraz pada deszcz. A stara mądrość ludowa, kwiecień, gdy deszczem plecie, to maj sypnie kwiecień. Na razie skupmy się na najbliższych 24 godzinach. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na północy kraju oraz w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Temperatura od 0 do 5 stopni, gdzieniegdzie przygruntowe przymrozki do minus 2, minus 3 kresek. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, krupy śnieżnej na północy kraju oraz w górach także może być deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Lokalnie burze. Temperatura od 6 do 11 stopni, w rejonach podgórskich miejscami około 5. Wiatr umiarkowany na północy, okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Just a dream. Better Without You to grupa Evanescence. Za 25 minut, 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry i od razu przedstawiam naszych gości. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Witaj. Dzień dobry, witam. I Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Komisja Europejska zatwierdziła pomoc na restrukturyzację przewozów regionalnych. Okazało się, że polskie środki były konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić dalsze prowadzenie działalności przez przewoźnika. A przypomnijmy, że przewozy regionalne są największym operatorem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce i jedynym dostawcą usług publicznych kolejowego transportu pasażerskiego w 7 z 16 województw. Zapewnia zatem dojazdy do pracy wielu Polakom. Pieniędzy będzie więcej, no ale coś za coś. Polska zobowiązała się przyspieszyć otwarcie sektora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję. Beata, powiedz, jak szybko będziemy musieli otwierać ten rynek w porównaniu do innych? Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską to jest tak, że te pieniądze, rzeczywiście ponad 770 milionów złotych, zostały uznane jako przyznane zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, ale właśnie tak jak powiedziałaś, coś za coś, rynek tych przewozów regionalnych będzie musiał być otwarty w 2030 roku. To oznacza 3 lata wcześniej niż przewidywał to 4. pakiet kolejowy, bo to otwarcie jest planowane właśnie na 2033 rok. To więc jest więcej pieniędzy. To także oznacza, że przewozy regionalne będą mogły korzystać z unijnego wsparcia, bo w większości przypadków traktowane jest jako ono jako pomoc publiczna. Zakazane jest w Unii Europejskiej stosowanie podwójnej pomocy. Zatem będą mogły się lepiej przygotować przewozy regionalne do otwarcia rynku przewozów kolejowych, ale będą miały na to mniej czasu. A jak na to patrzy ekonomista? Czy taka liberalizacja jest dobra dla naszego rynku, dla naszej gospodarki, no i przede wszystkim dla pasażerów? Kilka liczb może jako ekonomista powiem, bo trochę długa droga przed nami, żeby tak naprawdę ten rynek zliberalizować. Tak, ostatnie liczby to z 2018 10%. Troszkę ponad 10% rynku kolejowego w Polsce, jeżeli chodzi o przewozy pasażerskie, należy do spółek niepublicznych. Średnia dla Unii Europejskiej to jest procent 40, 60% to są spółki publiczne, więc no, trochę do tej średniej nam brakuje. Przede wszystkim kwestią jest to, czy liberalizowany będzie dostęp przewoźników i co będzie z infrastrukturą, ponieważ znaczący odsetek jednak kosztów to są koszty infrastruktury, która u nas na przykład jest droższa, czyli droższy dostęp dla przewoźników niż w Czechach czy na Słowacji, a nawet także troszkę droższa niż w Niemczech. To są dane za 2018 rok, więc za tą liberalizacją niekoniecznie musi iść drastyczne obniżenie kosztów, ale tak jak zazwyczaj na rynku jest, konkurencja źle nie robi tutaj, w szczególności jeżeli chodzi o odbiorcę jakiejś usługi. No właśnie, konkurencja jest dobra dla rynku, dobra dla pasażerów. No i żeby nie było tak, że komisja pilnuje tylko tych przewozów pasażerskich i konkurencji na tym rynku, no to jedna z ostatnich decyzji dotyczyła kary nałożonej na Deutsche Bahn, tutaj za przewozy na rynku towarowym. Ile niemieckie koleje muszą zapłacić, Beata? 48 milionów euro kary. To jest udział w zmowie z przewoźnikami z Austrii i Belgii. Ona dotyczyła transgranicznych transportów towarowych. Tam chodziło o to, że koleje niemieckie, belgijskie i austriackie się wzajemnie wymieniały informacjami, kiedy dostawały pytania od klientów i tak koordynowały te swoje odpowiedzi, żeby chronić swoje interesy, tak żeby nie trzeba było stacji pośrednich na trasie wyznaczać, żeby nie trzeba było zmieniać ułożenia pociągu. To wszystko oczywiście praktyka naganna. Komisja Europejska nałożyła kary. No oczywiście to jest praktyka naganna, szczególnie w kontekście, że rynek przewozów towarowych od 2006 roku zliberalizowany, otwarty, jako jeden z pierwszych zresztą. No i właśnie widać, że w ogóle w Unii Europejskiej ta kolej teraz zyskuje na znaczeniu. Więcej pasażerów, więcej towarów jest przewożonych, bo tutaj takie słowa klucz, to też chyba z punktu widzenia gospodarczego ważne, ta niskoemisyjność, neutralność klimatyczna, ekologia. Marcin cały Czapin. Transport, powiedzmy, że cały transport zgodnie z założeniami też Komisji Europejskiej ma osiągnąć poziom niskoemisyjności, to chodzi o to, żeby autobusy na przykład były o napędzie wodorowym, ale wiodącym transportem ma być kolej. To jest czas dla kolei. Ja tylko podam, że tutaj są takie informacje w Brukseli, że to już się dzieje trochę we Francji i w Niemczech, że zapadła decyzja, żeby na tym poziomie administracyjnym, żeby państwa świadomie przenosiły, te dwa państwa, część ruchu lotniczego na kolejowy, i to ma być właśnie odpowiedź. Dobry kierunek, Marcin Czaplicki. No niewątpliwie dobry, jeżeli chodzi o emisyjność w porównaniu do transportu pasażerskiego, ale osobowego, to też samochodowego, to mamy do czynienia tak naprawdę, jeżeli patrzeć na 2015 rok, bo to taki dałem dane, czterokrotnie niższa jest kolei, a będzie jeszcze niższa, im więcej tego prądu, który ta kolej zużywa, będzie wytwarzanego ze źródeł odnawialnych. Także pod tym względem kosztowo także w dłuższym okresie to się może okazać bardzo, bardzo, bardzo opłacalne, a przede wszystkim dla zdrowia. No właśnie, a chyba w tę stronę właśnie idziemy. Teraz pora na przegląd prasy europejskiej, który przygotował Kuba Witkowski. Dziś zaczniemy od prasy szwedzkiej. Watowski szok i cła na towary brytyjskie, pisze Dagens Nyheter. Chodzi o zimny prysznic, jakiego doświadczyli szwedzcy internauci. Wcześniej wystarczyło kliknąć, zapłacić i gotowe. Szwedzi bardzo chętnie kupowali u Brytyjczyków online. Teraz muszą liczyć się z utrudnieniami. Po rozwodzie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zakupy w brytyjskich sklepach internetowych są dla Szwedów nie tylko droższe, ale i bardziej uciążliwe, bo wzrósł zarówno podatek VAT, jak i cła na kupowany towar. A skoro o życiu online, to teraz El País, bo tu o planach hiszpańskiej administracji publicznej, która zamierza wykorzystać pandemię do znacznego wzrostu pracy wykonywanej zdalnie. Przed pandemią telepraca stanowiła tam 18%, a w erze post-covidowej w ten sposób ma już pracować aż 55% Hiszpanów. W ostatnim kwartalnym badaniu dotyczącym stanu cyfryzacji hiszpańskich firm i administracji publicznej po raz pierwszy zapytano o skutki pandemii w tym obszarze i okazało się, że aż 94% dużych firm wdrożyło telepracę. Jeśli zaś chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, to 72% z nich zdecydowało się na oddelegowanie swoich ludzi do pracy z domu. Dziś w audycji mówimy o transporcie. Skoro tak, to El Mundo pisze o tym, że hiszpański rząd poinformował Brukselę o wprowadzeniu opłat drogowych na wszystkich autostradach. Hiszpania miała bowiem w 2019 roku deficyt w wysokości 7,5 miliarda euro z powodu zniesienia opłat drogowych. Nowe myto zostało uwzględnione w planie naprawy gospodarki, który Hiszpania ma przesłać do Komisji Europejskiej do 30 kwietnia. Pieniądze mają zasilić drogowy budżet budowlano-remontowy. W tej chwili bowiem Hiszpania na liście krajów Unii Europejskiej inwestujących w infrastrukturę drogową jest na szarym końcu. W przeliczeniu na kilometry posiadanych dróg przeznacza nieco ponad 22 tysiące euro na kilometr, gdzie takie kraje jak Francja, Niemcy czy Włochy średnio wydają prawie dwa razy więcej. I na koniec wspomniane już Włochy, bo tu trwa walka o być albo nie być dla linii lotniczych Alitalia. Przewoźnik ledwo zipie, stąd próby podania finansowej kroplówki. Firma ma być odchudzona, zrestrukturyzowana i ze zmienioną flotą oraz siatką połączeń. Rząd przeznaczył na to 3 miliardy euro. Start nowej linii planowano na początek czerwca, ale jest jedno ale. Państwowy przewoźnik musi jeszcze dostać zgodę Komisji Europejskiej, która nalega, aby nowe linie lotnicze porzuciły starą markę i niektóre z miejsc na lotniskach. Chodzi o to, by nowy projekt nie miał za wiele wspólnego ze starą, podupadłą firmą. Tyle, że Włosi są sentymentalni, zresztą kto by tu nie był, i ciężko im przechrzcić zacną Alitalię na nową linię lotniczą o proponowanej nazwie ITA. Było już o kolejach w przeglądzie prasy europejskiej, o lotnictwie. Jak słyszeliśmy przed chwilą o opłatach drogowych w Hiszpanii, to teraz nowy temat, bo jutro w Warszawie odbędzie się okrągły stół w sprawie europejskiej płacy minimalnej, organizowany przez przedsiębiorców. Ten temat wraca, bo a to przypomnijmy, co zawiera projekt unijnej dyrektywy w sprawie płacy minimalnej, bo komisja przecież żadnych stawek tutaj nie proponuje. To prawda, powiedzmy to jeszcze raz, Unia nie ma prawa narzucać stawek płacy minimalnej, traktaty jej na to nie pozwalają, nie ma nawet prawa, żeby zarządzać, żeby taka płaca była wprowadzona, ale jeśli pytasz o propozycję z jesieni, to jest po prostu ogólna dyrektywa ramowa, zdaniem komisji ma równać w górę w dziedzinie płacy minimalnej, natomiast ta ogólna ramowa dyrektywa proponuje takie wskaźniki, żeby kraje członkowskie, poszczególne kraje członkowskie ustalały płacę minimalną wedle, na przykład takich wskaźników jak siła nabywcza płacy minimalnej w danym kraju, średnie tempo wzrostu płac, ogólny średni poziom oraz zmiany w średniej wydajności pracy. No i Komisja Europejska uważa, że dzięki tym kryteriom, jeśli kraje członkowskie oczywiście by postępowały zgodnie z nimi, no to krajowe przepisy wymuszałyby wzrost płacy minimalnej, gdyby były na przykład zmiany w produktywności gospodarki. Natomiast Komisja Europejska też żadnych procentowych wskaźników nie wyznacza. Tłumaczy tylko, że może można byłoby stosować co do minimum na poziomie 60% mediany brutto lub 50% średniej płacy brutto. Takie mogą być zdaniem Komisji Europejskiej odniesienia. Oczywiście to są tylko sugestie. Co kraje członkowskie z tym zrobią, zobaczymy. Powiedzmy też, że płacę minimalną ma 21 krajów. Pozostałe 6 to jest Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Szwecja i Włochy. Tutaj te minimalne zarobki są uzgadniane w układach zbiorowych. No jeśli byłoby to 50% przeciętnej płacy, to tutaj Polska już spełniałaby te warunki, Marcin Czaplicki. No tak, jeżeli porównać to do płacy w gospodarce narodowej, a więc zawierającej zarówno sektor prywatny, jak i publiczny, to to podniesienie płacy minimalnej do 2800 zł daje nam 53% niewielki haczyk przeciętnej płacy minimalnej z ubiegłego roku, a więc spełniamy. Nawet jak Komisja Europejska porównuje te państwa, te, które posiadają właśnie płacę minimalną pod kątem relacji do średnich zarobków, to tutaj szczerze powiedziawszy, to plasujemy się w czołówce, jeżeli chodzi o właśnie taką relację, więc dużo nie musimy nadganiać. Natomiast moim zdaniem taki pomysł, żeby jakoś zakotwiczyć płacę ze wzrostem produktywności jest jak najbardziej stosowny, no bo ciężko to przyznawać jako ekonomiście, ale w ostatnich latach, jeżeli nie kilkudziesięcioleciach, trochę ten kapitalizm na świecie odszedł za bardzo w stronę kapitału, a za mało w stronę płacy i niekoniecznie za wzrostem produktywności, także płacy, który także odbywa się poprzez dostarczenie jej odpowiedniego kapitału, na przykład komputerów, niekoniecznie idą wzrosty, tak duże wzrosty wynagrodzeń. A czy z punktu widzenia ekonomicznego właśnie czas teraz, jaki mamy, taki szczególny, pandemia, później po pandemii, będziemy chcieli wracać do ożywienia gospodarczego, to jest dobry na jakieś zmiany dotyczące właśnie płacy minimalnej w Europie? Znaczy ciężko tak formułować po pandemii, przed pandemią, ponieważ tak naprawdę w Europie zachodzi podstawowy, długoterminowy taki trend starzenia się europejskiego społeczeństwa. No może nie w całej Europie, ale per saldo praktycznie w całej szczególności to będzie dotykało Europy Środkową i Wschodnią. Starzenie się społeczeństwa oznacza po prostu, że pracowników będzie coraz mniej, więc naturalnie będą im wynagrodzenia rosły. Ten pomysł jakiegoś wyższego ustalenia płacy minimalnej, on rzeczywiście wzbudza jakiś niepokój w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ no, nie ukrywajmy tego, my w dużej mierze konkurujemy niższymi kosztami wynagrodzeń, jeżeli chodzi o ściąganie tutaj zagranicznych inwestycji bądź eksportowanie naszych towarów i być może to także jest jeden z czynników, który budzi niepokój, w szczególności w tym wciąż niepewnym popandemicznym odbiciu gospodarczym, wpływ tego na koszty produktów eksportowanych za granicę. Natomiast w długim terminie same procesy demograficzne powinny doprowadzić do tego, że wynagrodzenia będą wzrastały. Czyli tak czy inaczej, wiadomo, że też są dwie strony tutaj w tej dyskusji i wiemy też z naszego podwórka, że niełatwo tutaj dojść do kompromisu, bo związkowcy są zawsze za tym, żeby jak najszybciej ta płaca rosła, a pracodawcy, żeby troszeczkę jednak wolniej, prawda? To To zresztą pokazała reakcja na propozycję Komisji Europejskiej. Podzieliła się Unia Europejska na dwa obozy i to szło tak, że z jednej strony lewica, z drugiej chadecy, z jednej strony pracodawcy, z drugiej związkowcy i rzeczywiście to też pokazuje, jak wielkie emocje wzbudza dyskusja o płacy minimalnej i chyba, myślę, trudno będzie o porozumienie państw członkowskich, chociaż Portugalia robi wszystko, żeby jakiś postęp był w pracach, żeby na szczycie społecznym w Porto ogłosić postęp właśnie w pracach nad płacą minimalną. Chociaż wcale tutaj żadnych jakichś wiążących decyzji nie możemy się spodziewać. A właśnie, to prawda. Marcin Czapliński, ostatnie słowo. Czy tutaj będzie łatwo właśnie związkowcom, pracodawcom dojść do porozumienia? Zawsze jest ciężko dojść do porozumienia, jeżeli chodzi o te dwie strony w kontekście wynagrodzeń. Natomiast kluczowe jest to, żeby także pracodawcy w pewnym sensie zrozumieli i po części także związkowcy nie protestowali przeciwko temu, że automatyzacja czy doinwestowanie przedsiębiorstw to także jest droga ku temu, żeby po pierwsze przedsiębiorstwo większe nadwyżki wygenerowywało, a po drugie z tych nadwyżek mogło także odpowiednio pracowników wynagradzać. To nie tylko są administracyjne decyzje w kontekście tego, że ktoś ma zarabiać więcej minimalnie i w ten sposób jakby długofalowego wzrostu wynagrodzeń się nie osiągnie. No, z pewnością będziemy te tematy wszystkie śledzić. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dziękuję. Dziękuję. I Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Dziękuję również. Serdecznie. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami uruchamia. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Mela Koteluk. 5 minut jeszcze i będzie godzina 18. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. No prawie. Dziś miałem fart. Zrobiłem 5 pstrągów tęczowych, każdy ważący dziś około 80 deko. Będzie w sobotę piękna kolacja z tych ryb. No i z takim pomysłem na weekend zostawiam Państwa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To było czwartkowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy. Thank you.